महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। दूसरा भाग, बालक लुई, कलाकार और दर्शक। लुई के पिता जॉन जोसेफ पाश्चर चमड़ा कमाने का पेशा करते थे। वे पशुओं की खाल लेकर उससे चमड़ा बनाया करते थे। इसी चमड़े से जूते, बस्ते तथा अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। बालक लुई अपने पिता को रोजाना काम करते हुए देखता। वह देखता कि उसके पिता बड़ी बड़ी खालों को खत्ते में डालकर उसके ऊपर नमक डालकर ढक देते हैं। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इन खालों को नमक से क्यों ढकते हैं? नमक तो खाने के काम आता है। उसके पिता ने उत्तर दिया, नमक खाल को सड़ने से बचाता है। क्या तुमने अपनी माँ को अचार बनाते हुए नहीं देखा है? वह भी तो उसे सड़ने से बचाने के लिए नमक के पानी से साफ करती है, और तब वह ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा रह सकता है। पिता की यह बात सुनकर लुई के नेत्र चमक उठे। उसने कहा, हाँ पिताजी, मैंने माँ को ऐसे करते देखा तो है। मैं तो उनके काम में हाथ भी बटाता हूँ। मुझे उनका खीरे का अचार बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। इसी तरह विदेशों के निवासी हमारे देश के मदिरा और पनीर को भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सा दूध, मदिरा और पनीर खराब हो जाने के कारण फेंकने पड़ते हैं। मैं यह चाहता हूँ कि अगर वस्तुओं को ज़्यादा समय तक सड़ने से सुरक्षित रखा जा सके तो कितना अच्छा हो। बालक लुई ने टपक से कहा, पापा, मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगा। लुई का पिता अपने पुत्र को इतना बड़ा सपना देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन उन्होंने सोचा कि लुई बड़े बड़े काम करने का सपना देखता तो है, और किसी काम करने के लिए उसके बारे में सपना देखना अच्छी शुरुआत है। इन सब बातों के अलावा लुई को चित्र बनाने का शौक भी था। जिसका चित्र वह बनाना चाहता उसे वह पहले ध्यान से देखता और फिर अपने हाथ और कल्पना को काम करने देता। उसकी माँ ने ही पहले उसके कला प्रेम को पहचाना था। माताएं अपने बच्चों की आदतों का बारीकी से अवलोकन करती हैं। वे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लुई की माता भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। चित्र बनाने के लिए उसने लुई को पेंसिल और रंग लाकर दिए थे। लुई उनसे चित्र बनाता। लुई का बनाया हर एक चित्र उसकी माँ के लिए बहुत कीमती था। श्रीमती पाश्चर के पास एक स्मृति पेटी थी। इसमें वह तरह तरह की ऐसी वस्तुएं रखती जिन्हें बाद में देखकर पिछले दिनों की याद साकार की जा सके। इस पेटी में उसने लुई के बनाए हुए सभी चित्र रख दिए थे, ताकि जब लुई बड़ा होकर उसे छोड़कर कहीं अलग रहने लगे तब वह और जोसेफ इस पेटी में रखे चित्रों को देखकर एक दूसरे से कह सकें। एक समय ऐसा था, लुई ने अपने माता पिता के दो चित्र भी बनाए थे। वे भी इसी पेटी में संभाल कर रखे हुए थे। इन चित्रों को देखकर कोई भी यह आसानी से कह सकता था कि लुई एक कलाकार भी था।